Ja, hát igen. Mindig a ládában. Igen, igen. Na jött? Na szia! Mondja, gyereke! Piacra? Menjek érted? Hát nem bírok, az Attilát nem bírom megkapni, nem jön. Szóval nem megyek piacra, te nyugodtan menjél csak akkor. Na itt van, neked kell valami? Nem. Majd szombaton kül, majd veszek kerülspaprikát, meg mindent, ami kell a... Majd. De most úgy, hogyha most megveszem, akkor stropára, mint szombat, így jóformán, nem? Lehet, nem tudom, azt, hogy mennyire fonyat. Ha mi kell? Erős paprika? Erős paprika, krumplin van, erős paprikát akartam venni, más nagyon nem. Ez van. Mi? Ha jó van, most mennyi erős paprika kell? 2 darab. Az igazi feferóni féle paprika, hogy azt egy kicsit teszi bele, azt akkor, és kész. Tudod, nem sokkal abból se. Ha jó van, akkor veszek két. Valahogy nem az a feferóni, hanem az a hosszikás, vagy mit tudom én, milyen mondják azt a valamit. A krumplin van, a fettet az Attila szombaton sokat, más nagyon nem kell. Ha jó van, akkor megyek egyenest a piac. Te mit veszel? Vécepapír, olyan készítőre szokott, margarint megnézem azért. Jó. Nem tudom. Én vagy inkább, meg amit találok. Jó van, akkor majd. Felettőztek rendes paprikát, de még nem biztos. Megnézem, milyen árban vannak, milyenek. Igen. Nézzek azért, hogy mennyibe kerül a tojás. Itt is a fokhagymát szoktam meg kéne nézni, de nem nagy piac van már, ma azt hiszem. De azért, mert ha látsz, akkor nézd meg, hogy tudjam körülbelül milyen árba adom én is, jó? Ha jó, mit kő még? Más nem tudom, virágokat, hát úgyis 50 dinárról láttam, hogy a mi a csoda viszi csak a Zsolti az anyósát, vagy kicsodáját árulni. Aha. Meg hát az 50 dinár is szokta adni szárnyát, meg itt le is pakolták egy részét. Szóval az biztos, hogy itt van. Nézzek a fügét, hogyha van füge, hogy mennyibe került kilója. Habár szerintem az meg 300-i adja a kövérke, az mondta, hogy ő szokja vinni oda is. 250 van kiírva az elpiacra. Hát akkor 250 meg ő 300-i adja. Hát ott van. Hát igen. És viszont a figyéhez nem jó? Hát szöllő. Nem volt, olyan nagyon szárazat, nem? Szöllő. Nem ettem szöllőt, de figyét ettem. Tematosabbak szoktak lenni a fügék. Hát én most mit csinálok, hogyha ennyire melegben van, és akkor nem tudom fel mit kezdeni, Ani. Persze. Na, utána lehet, hogy melyik a ródába akarok venni egy nagy élesztőt, nincs otthon élesztőt. Neked hát van akkor vegyél egy nagy élesztőt nekem is, hogyha van, jó? De kicsit én vegyél csak nagyot, hogyha van, jó? Igen, én is nagyot akarok. Én szoktam darabolni, és vezetem a mélyhűtőt. Aha, azért van, csak egy nagyot vegyél, hogyha van. Tartsd, nem kell a ródába? Nem. Na, jó van akkor. Na, szia akkor. Na, szia. Szia. Na, itt is vagyok.